ความเพียรเพื่อทำใจให้สงบระงับใจที่สงบระงับนี่แหละถึงจะมีความสุขเราจะไปหาความสุขจากอย่างอื่นนั้นมันไม่ได้มันเป็นสุขชั่วคราวสุขอันเกิดจากการทำใจให้สงบนี้ได้ชื่อว่าเป็นความสุขแท้แต่ก็ยังไม่แท้จริงๆหรอกต่อเมื่อได้เจริญปัญญาฟอกจิตใจนี้เข้าไปจนมันละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงได้นั่นแหละถึงจะได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆความสุขอันไม่เปลี่ยนแปลงความสุขที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ก็เพราะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยวัตถุภายนอกอาศัยความยึดถือในวัตถุอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ไว้เมื่อวัตถุเหล่านั้นแปรปรวนไปดับไปความสุขมันก็หมดไปด้วยกันนี่แหละให้พึงพากันพิจารณาเห็นความสุขชั่วคราวนี่มันอิงอาศัยวัตถุต่างๆดังนั้นการที่เรามาทำความเพียรทำสมาธิภาวนาฝึกจิตใจให้เข้าถึงความสงบในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องการให้จิตนี่มันสงบอยู่โดยลำพังไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งอื่นใดมาเป็นอารมณ์ให้มันสุขให้มันสงบอยู่ด้วยสติสงบอยู่ด้วยปัญญาปัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือเอามาเป็นที่พึ่งอันเป็นแก่นสารได้ปัญญาต้องมองเห็นสังขารคือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรส่งจิตใจไปยึดไปถือสิ่งภายนอกในขณะที่เราทำความเพียรอยู่ต้องทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในมาเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้เพราะลมหายใจเข้าออกนี่เป็นเส้นชีวิตโดยแท้ชีวิตนี่ก็มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงเมื่อใดชีวิตนี่ก็หมดความหมายเราก็เรียกกันว่าคนตายแต่ไม่ทราบเลยว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอแต่ว่าก่อนที่ลมหายใจมันจะหยุดลงนี่นะเนี่ยสำคัญนะมันป่วนปั่นวันไว้มันแปรปวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อย่างรุนแรงเลยทีเดียวสังขารร่างกายอันนี้ที่โบราณท่านว่าธาตุมันจะแตกน้ำมันจะดับนั่นมันดิ้นรนกระวนกระวายสารพัดบุคคลใดไม่มีสติควบคุมจิตไม่เคยฝึกจิตใจมาแต่ก่อนแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะ สำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้เลยจิตนี้ก็เลยหวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาหมดลืมเนื้อลืมตัวไม่ทราบว่าตนนั่นตั้งอยู่อย่างไรไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจิตใจของตนตั้งมั่นอยู่ในความดีได้หรือไม่หรือมันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งใดก็รู้ไม่ได้เลยนี่เป็นภัยอันร้ายแรงที่สุดเลยในชีวิตของคนเรานะความที่ปล่อยจิตของตนให้หลงไปตามอำนาจแห่งสังขารทั้งหลายที่แปรปรวนไปต้องเกรียมตัวไว้เสมอผู้ใดไม่เกรียมตัวไว้ถึงเวลานั้นมาแล้วมันจะไม่มีกำลังใจที่จะมาต้านทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้มีแต่ลอยไปตามมันเท่านั้นแหละเหมือนอย่างบุคคลพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องเหนือถ้าคนไม่มีกำลังเรี่ยวแรงมากพอสมควรไม่สามารถที่จะพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้เลยมีแต่มันไหลไปตามกระแสน้ำนั่นแหละชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราถ้าหากว่ากำลังใจอ่อนแอได้อย่างนี้มันย่อมไม่สามารถที่จะต้านทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้ไม่สามารถจะต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาที่มันจะจูงใจให้ไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกนี้ก็ฉะนั้นแหละไม่พึ่งพากันเข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในสติในปัญญานี่นะจึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารผู้เบื่อหน่ายต่อความทุกข์เราจะต้องพยายามฝึกจิตใจนี้ให้หนักแน่นให้มีที่พึ่งอันมั่นคงไว้เมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าจิตใจนี่มันก็จะไม่ได้หลงไม่ได้ลืมตัวมันจะไม่หวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาต่างๆนั่นมันจะนึกถึงความดีได้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำมาได้เมื่อเราเคยรวบรวมบุญคุณเข้าไว้ในจิตใจนี่แต่เวลายังดีๆอยู่เนี่ยนับว่าเป็นความดีของเราทุกคนทีเดียวเพราะเมื่อเวลาจิตหนักลงจวนจะตายมันก็จะนึกถึงบุญถึงคุณเหล่านั้นได้บุญคุณเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นที่พึ่งของจิตได้อย่างมั่นคงในเวลาเช่นนั้นนี่นี่แสดงตามถึงบุคคลที่ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้จิตใจยังหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไม่ได้มันต้องยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งก่อนเป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลใดไม่มีบุญคุณนี่เป็นกำลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสำหรับท่านผู้หลุดพ้นแล้วนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นเพราะจิตท่านมันอยู่เหนือโลกอยู่เหนือขันธ์ห้าแล้วทุกข์ทั้งหลายจะไปครอบงำจิตของท่านไม่ได้เลยเรียกว่าจิตของท่านเป็นอิสระเสรีไม่ติดไม่คล้องอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชั่วอะไรแล้วในโลกนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีทุกข์ชื่อว่าเป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วแต่เวลายังไม่ตายหมายความว่าอย่างนั้นแหละอันบุคคลผู้ยังมีอุปทานอยู่นี่ มันไม่แน่นอนเลยทีเดียวถ้าไม่เตรียมตัวไว้เสมอไม่สะสมที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจให้มันคงแล้วเวลาเช่นนั้นมาแล้วนะมันจิตใจนี่มันจะหลงไหลไปเมื่อไรก็ได้เรื่องมันนะจะลืมตัวไปนึกถึงกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้เลยเมื่อทุกข์ครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วนะย่อมละเมอไปตามทุกข์นั่นแหละเหมือนคนนอนหลับไหลฝันไปต่างๆนานานั่นนะธรรมดาคนนอนหลับไปนี่ไม่มีสติเลยสุดแล้วตั้งแต่สัญญาอารมณ์มันจะจูงไปยังไงก็เห็นไปอย่างนั้นแหละในฝันนั่นนะไม่นึกว่าเรื่องนั้นไม่ควรจะคิดไปมันก็คิดอย่างนี้นะในฝันนั่นนะแต่เพราะมันไม่มีสติเรื่องมันนะเมื่อตื่นนอนมาแล้วมาวินิจฉัยดูแล้วเอ๊ะเรื่องอย่างนั้นมันไม่ควรจะคิดไปไม่ควรจะเห็นไปอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นไปอย่างนั้นมันก็เป็นไปอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าเวลาหลับอยู่นั่นนะมันไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตัวเองไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเวลาเจ็บหนักลงทุกขเวทนาครอบงำจิตใจก็ลืมตัวไปเลยไหลไปตามทุกขเวทนาต่างๆนั้นร้องครวญครางไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละนี่เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ย่อมไปตามกรรมแล้วบัดนี้นะจะตั้งจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ได้เลยสุดแล้วแต่กรรมมันจะพัดผันไปทางไหนอ่ะบัดนี้อันนั้นนับว่าขาดทุนทีเดียวถ้าผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นเวลาชวนจะตายนะที่ท่านกล่าวไว้ว่าตายแล้วไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นหนูไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆอยู่หมดนั่นน่ะมันล้วนตั้งแต่เวลาชวนจะตายในจิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องให้พากันเข้าใจล่วงหน้าไว้เลยเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นอธิษฐานใจไว้เราจะมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้ในปัจจุบันเนี้ยแม้จะเจ็บไข้ไม่สบายอะไรมาไม่ถึงคราวจะล้มจะตายก็ตามเราจะต้องทำใจเข้มแข็งไม่ต้องย่อท้อต่อทุกขเวทนาอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เสมอไปทีเดียวแหละกำหนดใจให้แน่วแน่อยู่ภายในไม่ให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกแม้ว่ามันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นในกายในจิตนี้อย่างไรก็ตามก็อย่าไปอ่อนแอต่อทุกขเวทนานั้นต้องทำใจเข้มแข็งต่อสู้อย่าไปกลัวทุกขเวทนาถ้ากลัวทุกขเวทนาเท่าไรจิตใจมันยิ่งฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้เลยนะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าทุกขเวทนาก็คือสังขารนั่นเองมันถูกปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงชั้นใดทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละมันมีเกิดขึ้นได้มันก็มีดับไปได้เหมือนกันก็ต้องกำหนดอย่างนี้ไอ้การที่จิตใจเราจะพวนปั่นรันไหวเนี่ยเพราะเหตุว่ามันไปยึดเอาสังขารอันนั้นต่างหากถ้าหากว่าใจไม่ยึดแล้วใจนี่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่กระวนกระวายแต่อาการของสังขารนั่นมันก็แปรปวนไปตามเรื่องของมันนั่นแหละมันแปรปวนไป หวั่นไหวไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ยุติลงร่างกายนี่ก็เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินไม่ขยับขยื่นไปไหนมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปหวั่นไหวทำไมอ่ะเพราะว่าร่างกายอันนี้มันบอกไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วจะไปห่วงมันทำไมอ่ะมันแปรปรวนไปอย่างไรก็ปล่อยให้มันแปรไปตามเรื่องของมันนั่นแหละก็เรารู้ตัวแล้วว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่ก็ยังขืนไปห่วงมันอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นทุกข์สินั่นแหละต้องเตือนตนเข้าไปอย่าให้ใจมันห่วงขันธ์ห้าอันนี้ต้องหัดปล่อยต้องหัดวางไปแต่ยังเวลาปกติอยู่นี่เมื่อเราหัดปล่อยหัดวางไปเวลามีกำลังใจเข้มแข็งอยู่นี่ไปเสมอแล้วเวลาขับขันมามันก็ใจมันก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเพราะมันมีกำลังอยู่แล้วมันเป็นงั้นกำลังบุญกุศลกำลังสติปัญญาสติก็เคยควบคุมจิตใจมาปัญญาก็เคยวินิจฉัยเคยคิดเคยสอนจิตให้ละความยึดความถือต่างๆนานาหมู่นี้นะเมื่อเราเคยชินมาอย่างไรมันก็ปัญญานั้นมันก็เกิดขึ้นแหละเวลาเช่นนั้นมานะสอนจิตเตือนจิตไม่ให้หลงไปตามทุกขเวทนาต่างๆไม่ให้หลงไปตามความแปรผันของนามของรูปอันนี้นะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากให้พึ่งพากันตื่นตัวอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะว่าทุกคนจะต้องได้ประสบภัยพิบัติเหล่านี้แน่นอนทีเดียวไม่มีใครเว้นได้สักคนเดียวดังนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาทีเดียวเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายจะมาถึงเวลาไหนมันอาจมาถึงเอาปุ๊บปั๊บเอาเลยก็ได้มันไม่แน่เพราะชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นะเป็นคนมีบาปติดตัวมามากมายเพราะฉะนั้นแหละอาการของร่างกายสังขารคนเราสมัยเนี่ยจึงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสารพัดโรคอย่างร้ายแรงก็มีระบาดอยู่ทั่วไปเลยโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคตายปัจจุบันทันด่วนอันนี้เขาเรียกว่าโรคหัวใจวายโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมู่นี้นะมันโรคหัวนี้นะมันไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยอยู่ดีๆมันก็ปุ๊บปั๊บเอาเลยนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ต้องอดต้องหัดอดหัดทนไว้แล้วก็ต้องหัดมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าร่างกายนี้นะมันจะมีความแตกดับเป็นธรรมดามันจะไม่เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปนี่เราทำความรู้กับตัวเองอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีมันมีแตกดับเป็นที่สุดเลยเวลาที่มันยังไม่แตกดับนี่มันก็แปรปวนไปเรื่อยๆมันค่อยเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยไปอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่นิ่งๆนะร่างกายอันนี้นะมันค่อยแปรปรวนไปถ้าหากว่าบุคคลไม่สังเกตให้ถี่ถ้วนจริงๆจะไม่รู้เลยว่าร่างกายนี้มันแปรปรวนไปอย่างไรอ่ะ ถ้าภาวนามีสติสัมปชัญญะกำหนดตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้อยู่เสมอแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายนี้มันค่อยแปรปรวนเสื่อมโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปอยู่อย่างนั้นแหละทุกคนเมื่อภาวนาอยู่ในใจแล้วต้องเห็นต้องรู้แน่นอนทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรอ่ะก็ทำอย่างไรก็ทำความรู้เท่าแล้วรู้เท่าว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมดาของสังขารตนพอใจมาเกิดมาอาศัยสังขารเหล่านี้ตนก็ต้องอดต้องทนเอานั่นแหละถ้าไม่ต้องการอยากมาอาศัยสังขารเหล่านี้ก็ทำความเบื่อหน่ายเข้าไปอย่าไปกำหนัดยินดีอยู่ในรูปในกายอันนี้คลายความกำหนัดยินดีลงนี่ถ้าไม่อยากมาอาศัยทนทุกข์ทรมานอยู่กับร่างกายสังขารอันเนี้ยหัดปล่อยหัดวางหัดละความยินดีหัดละความยินร้ายในร่างกายอันนี้ลงเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันเป็นปกติก็อย่าเพลิดเพลินอย่ามัวเมาให้ตื่นตัวอยู่เสมอเตือนใจอยู่เสมอว่าถึงแม้ว่ามันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลานี้นะต่อไปมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนี้นะมันไม่ใช่จะยั่งยืนอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่ต้องเตือนใจอย่างนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ไม่เพลินเลยถึงเมื่อเวลาร่างกายนี้มันแปรปรวนวิบัติลงก็อย่าไปเสียใจเศร้าโศกเพราะว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันได้สมหวังมาแต่ไหนนี่เราก็มีสติเตือนใจอย่างนี้เสมอแหละถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะไม่แปรปรวนไปมันก็จะคงที่อยู่แต่อันนี้มันไม่เที่ยงมันก็ต้องแปรปรวนไปตามกาลเวลาของมันนั่นแหละนี่เราก็ต้องเตือนใจอย่างนี้อยู่เสมอทีเดียวเมื่อเรามันเตือนใจอยู่เวลาปกติอยู่อย่างนี้สติมันก็เข้มแข็งขึ้นสตินี่แหละเมื่ออบรมให้แก่กล้าเข้าไปโดยลำดับมันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งนั่นแหละมันกลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาเลยไอ้ญาณความรู้ยิ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยสติเนี่ยมันนึกมันพิจารณาบ่อยๆนี่นะมันกำหนดรู้อันจิตดวงนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยให้เข้าใจมันจะไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นแหละรู้ก็รู้ไปตามธรรมชาติเฉยๆมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงของสิ่งนี้เป็นอย่างไรไม่รู้เลยถ้าหากว่าปราศจากสติสัมปชัญญะแล้วนะเหมือนอย่างคนบ้านั่นนะลองสังเกตดูสิมันก็รู้แต่ว่ามันไปโน่นมานี่กินอยู่หลับนอนก็เพียงแค่นั้นแหละมันไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรเลยไม่สามารถจะรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองไม่สามารถที่จะแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองได้เลยธรรมดาคนบ้านะแล้วอยู่ไปตามยถากรรมเท่านั้นแหละเมื่อหมดกรรมแล้วก็จึงมันก็ตายเท่านั้นเองส่วนคนที่ไม่เป็นบ้านั้นเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเตือนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่ให้จิตใจมันไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วหมายความว่าอย่างนั้น อันจิตใจนี่ถ้าหากว่าละความดีแล้วมันก็ไปยึดมั่นในความชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยอันจิตใจของคนธรรมดาสามัญผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ตื่นตัวกันอย่าไปนึกว่าตนดีเรื่อยไปนะถ้าเผลอตัวเมื่อใดแล้วมันจะไปยึดความชั่วเข้ามาทันทีแหละเพราะว่าดีกับชั่วมันเป็นศัตรูกันถ้าผู้ใดสะสมกุศลความดีมากๆเข้าไปความชั่วมันก็ไม่มีโอกาสจะมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจได้เพราะความดีมันมีกำลังเหนือกว่าอย่างนี้นะทีนี้ถ้าหากว่าใจนี้เกิดประมาทขึ้นมาลืมความดีเสียอย่างนี้นะปล่อยให้จิตของตนว่างๆจากกุศลคุณงามความดีนะไอ้ความชั่วที่มันคอยแย่งชิงอยู่นั่นมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยเช่นความรักมันก็จะโผล่ขึ้นมาหรือความโกรธมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่องมันนะเป็นอยู่งี้แหละความหลงก็เหมือนกันนะมันจะทำให้จิตใจนั่นไม่รู้ตัวคิดอะไรไปเพลินไปมัวเมาไปไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเลยเนี่ยลักษณะแห่งความหลงมันก็เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าชีวิตของเรานี่ไม่มีภัยนะมีภัยอยู่รอบด้านเลยทีเดียวบุคคลผู้ยังไม่สามารถจะบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้มันย่อมมีภัยคือบาปธรรมนี่แหละเป็นภัยแห่งชีวิตมันคอยที่จะเข้ามาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจนี้เสมอนี่ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันคอยทีอยู่ตลอดเวลาเลยนะเผลอตัวเมื่อใดเป็นอันว่ามันแทรกแซงเข้ามาทันทีล่ะดังนั้นน่ะทุกคนขอให้พากันตื่นตัวอย่าทำตนให้เป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าบุญกุศลได้ที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนู้นนะมันได้มาตกแต่งธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ให้ได้อาศัยเป็นอย่างดีแล้วถ้าไปได้อาศัยธาตุขันธ์อย่างอื่นแล้วสัตว์อื่นแล้วไม่ได้เรื่องเราจะทำกุศลคุณงามความดีอะไรให้เจริญขึ้นในตนก็ยากเช่นอย่างว่าไปอาศัยร่างของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหมู่นี้นะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละนี่ตั้งความกลัวไว้ให้มากๆทีเดียวถ้าใครไม่ตั้งความกลัวไว้มากๆแล้วมันจะประมาทอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละมันจะปล่อยจิตของตนให้ไปยึดบาปอกุศลไว้แล้วแน่นอนแหละถ้าไปยึดบาปอกุศลไว้มันก็บาปอกุศลมันก็นำดวงจิตนี่ไปปฏิสนธิในโครงร่างของสัตว์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ตื่นตัวอยู่เสมอคำสอนของพระองค์นั้นคล้ายกับว่าปลุกให้เราตื่นอยู่เสมออย่างเช่นในอภินหาปัจเจเวคห้านั่นนะเป็นคำสอนที่ปลุกให้คนตื่นตัวให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องได้พัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเลยบัดนี้ เรามีกรรมเป็นของของตนนะนั่นผู้ใดสะสมกรรมอันใดไว้กรรมนั้นแหละก็จะติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนจะไปอำนวยความสุขความทุกข์ให้ในที่ทุกสถานถ้าไปทำกรรมชั่วใส่ตัวไว้ยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็นำไปสู่ทุกข์เท่านั้นแหละมันจะมีอะไรอ่ะถ้าใจมันยึดมั่นในกุศลคุณงามความดีได้บุญกุศลความดีเหล่านี้มันก็นำไปปฏิสนธิในสถานที่มีความสุขสำราญเบิกบานใจนี่สำหรับผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดอ่ะจิตใจนี่ของปุถุชนนี่จึงชื่อว่าเป็นของไม่แน่นอนนั่นแหละแต่ที่มันจะแน่นอนได้ก็เพราะอาศัยข้อปฏิบัติอาศัยที่เราฝึกฝนอบรมตนให้จิตใจมันชอบต่อบุญต่อคุณนี้ไว้ให้มากๆทีเดียวเตือนใจสอนใจอย่าให้มันไปชอบกับบาปอกุศลต่างๆนี่ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้เองนะเพราะบางคราวมันเผลอตัวมันก็ไปชอบบาปอกุศลอยู่นะจิตใจนี่นะอย่าไปเข้าใจว่ามันไม่ชอบนะพิษที่มันไม่ชอบก็เพราะมันมีสติระลึกได้อยู่เวลามันไม่ชอบนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นพอเวลามันเผลอตัวแล้วหน่อยมันก็กลับไปชอบอีกแล้วนี่ต้องรู้ตัวไว้เสมอทีเดียวก็เพราะเหตุนี้แหละคนเรามันถึงทำความชั่วได้ปุถุชนให้เป็นกัลยาณชนปุถุชนแปลว่าเป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในจิตใจมากสามารถทำความชั่วใส่ตัวได้เนี่ยคำว่าปุถุชนนะนี่คำว่ากัลยาณชนนะหมายเอาบุคคลผู้ที่ชอบความดีมากกว่าความชั่วเป็นผู้สะสมกุศลคุณงามความดีไม่หยุดยั้งจนกว่ามันจะเต็มเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เรายังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มยังบกพร่องอยู่นี่ผู้ใดคิดได้อย่างนี้มันก็ไม่นิ่งนอนใจเลยถือเอาการเวลานี่เนาะเป็นเครื่องบำเพ็ญบุญกุศลตลอดไปเลยไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนเราจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลตลอดไปอธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอทีเดียวเมื่อรู้ว่าบุญกุศลของตนยังไม่เต็มยังบกพร่องอยู่ผู้ใดตั้งจิตใจลงไปอยู่นี้เสมอนั่นนะท่านเรียกว่ากัลยาณชนแปลว่าบุคคลผู้มีธรรมอันดีงามอยู่ในใจเสมอนี่หรือถ้าพูดชัดๆก็เรียกว่าเป็นผู้มีกุศลธรรมอยู่ในใจเสมอใจไม่ได้มีอกุศลธรรมตั้งอยู่เนี่ยคำว่ากัลยาณชนนะดังนั้นทุกคนให้ตื่นตัวเสมอไปอธิษฐานในใจว่าเราจะบำเพ็ญตนให้เป็นกัลยาณชนให้ได้เราจะละความเป็นปุถุชนเราจะเบื่อหน่ายต่อความชั่วทั้งหลาย เราจักปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทในการทุกเมื่อให้พากันอธิษฐานใจอย่างนี้ก็เป็นอธิษฐานบารมีนี่การอธิษฐานใจในการที่จะกระทำความดีในอันที่จะละความชั่วเสมอไปอยู่นี้นะเนี่ยอธิษฐานบารมีเราก็เอามาใช้เวลาอย่างนี้แหละเรามาสร้างอธิษฐานบารมีให้เกิดขึ้นในเวลาเช่นนี้แหละให้พึงเข้าใจแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างอธิษฐานบารมีขึ้นในพระทัยของพระองค์เวลาอย่างว่านี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงคำว่าอธิษฐานบารมีอย่างนี้นะไม่รู้นะบางคนนะเพราะฉะนั้นให้ควรรู้ไว้ถ้าผู้ใดไม่มันอธิษฐานในใจของตนอย่างว่ามาแล้วนั้นผู้นั้นก็ไม่ได้สร้างอธิษฐานบารมีแล้วเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มันอธิษฐานอย่างนี้บุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นถึงมันมีอยู่มันก็ซ่อนตัวอยู่งั้นแหละมันไม่ปรากฏขึ้นในใจนี่ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตามตำราท่านแสดงไว้นะเวลาท่านไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้ท่านจะอธิษฐานใจถึงบุญญาบารมีที่ท่านได้สร้างสั่งสมอบรมมาเลยไม่ท่านไม่ได้อธิษฐานนึกถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือตนท่านไม่ได้นึกหรอกท่านนึกถึงบุญบารมีนู่นนั่นเนี่ยแล้วบุญบารมีนั้นหักไปเตือนใจพระอินทร์พระพรหมให้มองด้วยทิพเนตรลงมาเห็นพระองค์ท่านกำลังได้ประสบอุปสรรคความขัดข้องอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละพระยาอินทร์ถึงจะลงมาช่วยให้เข้าใจอย่างนั้นคนส่วนมากมันไม่เข้าใจอย่างว่านี่นะพอตนได้ประสบความอุปสรรคขัดข้องภัยพิบัติอะไรมาแล้วไปนึกถึงอินถึงพรหมนู่นทันทีเลยนึกถึงเทวดาอินพรหมนู่นนั่นเนี่ยแทนที่จะมานึกถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้กระทำมาหรือว่านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ตนได้นับถือเลื่อมใสเคารพกราบไหว้บูชาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ไม่นึกแล้วอันนี้เพิ่งพากันรู้ไว้นึกอย่างนั้นไม่ถูกทางหรอกพระยาอินก็ไม่รู้นะพระยาอินไม่รู้หรอกนึกเพียงแค่นั้นนะต่อเมื่อพระยาอินจะรู้ได้ผู้นั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาถ้าบุญกุศลของตนมันมากพอมันก็จะไปทำมาให้แท่นบรรดุกำพลศีลาอาจของพระยาอินนั่นแข็งกระด้างขึ้นในวันนั้นพระยาอินก็รู้ได้เลยว่าเอ๊ะมันต้องมีเหตุอันหนึ่งในมนุษย์โลกเนี่ยอย่างนี้แหละก็เล็งทิพเนตรลงมาเลยก็เห็นเลยผู้ใดมีบุญวาสนาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพระยาอินแล้วพระยาอินก็รู้ได้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อพระยาอินทร์รู้ได้อย่างนั้นพระยาอินทร์ก็ลงมาช่วยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมองเห็นได้ยากแต่ที่นำมาพูดนี่ก็เพราะเหตุว่าคนทั้งหลายนั่นมักจะมีสติฟั่นเฟือนหลงละเมอนึกถึงแต่เทวดาอินทร์พรหมเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติต่างๆมาเหตุนั้นจึงได้ยกออกมาแสดงเรื่องมันนะแต่บางคนผู้ที่เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงในใจแล้วก็เอาก็ยกไว้ เมื่อเวลาถึงภัยพิบัติมาถึงเข้าก็จะนึกถึงแต่บุญแต่คุณผู้ที่ท่านเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างชำนิชำนาญมาท่านก็จะนึกถึงสังขารร่างกายนี่แหละจะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไตรลักษณญาณก็จะปรากฏแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนาญาณอย่างนั้นเมื่อญาณสามนี่ปรากฏในจิตใจของท่านแล้วท่านก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละท่านก็ไม่หลงไม่ลืมตัวจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ได้เพราะเห็นว่าสังขารร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเรานี่แล้วจะไปหวั่นไหวกับมันทำไมอ่ะนี่ก็เมื่อเห็นแจ้งด้วยพยานอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวจิตใจอ่ะไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวย่อมกล้าหาญเต็มที่เลยตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ได้นี่การอบรมจิตใจนะมุ่งให้ใจมันเข้มแข็งกล้าหาญดังกล่าวมานี่ให้พึงพากันเข้าใจถ้าผู้ใดมีใจกล้าหาญอย่างว่านี้แล้วก็ไม่ลืมตัวอะไรบ่นี่เวลาจวนจะตายก็มีสติเต็มที่เลยเรียกว่าตายไปแบบที่ว่าไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดๆในโลกอันนี้นั่นแหละถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นละอาสวะกิเลสยังไม่หมดอย่างนี้นะมันก็ไม่เกิดอยู่ในโลกอันนี้มันก็ไปเกิดในโลกอื่นนู้นไปเกิดในโลกที่มันมีความสุขยิ่งกว่านี้เพราะว่าจิตมันเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วนี่มันเบื่อต่อโลกอันนี้พอแรงแล้วแล้วเรื่องอะไรมันจะวกมาเกิดอยู่ในโลกอันนี้อีกในวัยเนี่ยมันไม่มาแล้วบุญกุศลความดีที่กระทำมาหมู่นั้นมันก็ส่งให้ไปเกิดในโลกอื่นนู่นที่ท่านเรียกว่าสวรรค์หกชั้นนู่นให้พึ่งพากันเข้าใจที่เกิดของผู้มีบุญไม่ใช่ว่าจะเพียงมนุษย์เท่านี้หนึ่งนี้นะสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นล้วนจะเป็นที่เกิดของคนผู้มีบุญได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นแต่ในโลกนี้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าบุญกุศลนั้นยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็จึงยังบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่ได้ก่อน เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็ต้องได้เกิดอยู่วันยังค่ำแหละไม่อยากเกิดมันก็ต้องได้เกิดนี่เพิ่งเข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเอาถึงจะเกิดอีกก็ขอให้เกิดดีมันก็ต้องอย่างนั้นคนมีปัญญานะมันต้องตื่นตัวเอาละเมื่อรู้ว่าเรายังจะต้องเกิดอีกอยู่ก็ขอให้เกิดดีเราจะชำระตนให้สะอาดแหละในเวลาที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยเราจะไม่ยอมทำความชั่วเราจะไม่ยอมปล่อยตนให้ตกไปในที่ชั่วที่ต่ำนี่มันถึงเวลาที่เราทุกคนจะพึ่งเตือนตนได้แล้วเพราะว่าเราได้มาอาศัยอัตภาพร่างกายของมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าเป็นของประเสริฐสามารถบำเพ็ญเอามรรคเอาผลก็ได้นี่ถ้าบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันมาเต็มในชาตินี้มันก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้แหละไม่ต้องสงสัยเลยท่านผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษทั้งหลายส่วนมากก็ได้มาอาศัยธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นมนุษย์นี้เองลองสังเกตดูนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นต้นลงมาก็ ็ได้อาศัยขันธ์ห้านี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นการทะนุถนอมการบำรุงขันธ์ห้านี้ไว้ก็อย่าไปคิดว่าบำรุงไว้เพื่อแสวงหาความสุขในโลกนี้แสวงหาความล่าเริงบันเทิงในโลกนี้โดยส่วนเดียวผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นนับว่าเป็นผู้ลืมตัวจริงๆนะเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงส่งขึ้นไปเลยจิตใจของผู้นั้นก็จะเกาะอยู่แต่ในโลกอันนี้โลกอื่นที่ท่านกล่าวว่ามีความสุขยิ่งกว่านี้ก็ไม่มีทางจะได้สัมผัสเลยอย่าว่าแต่พระนิพพานเถิดผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกอันนี้ไปได้ก็เพราะมาภาวนาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้เสมอมันจะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้แล้วมันจะเห็นความแปรปรวนของร่างกายอันนี้กระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่เสมอนะนี่แหละมันจะเกิดนิพพานความเบื่อหน่ายขึ้นก็ด้วยเหตุนี้แหละอันผู้ที่ไม่เบื่อหน่ายนั้นก็เพราะว่ามันไม่ได้มาเพ่งดูเสมอนี่เอาเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาอ่ะก็ไปหาหมอเสียฝากชีวิตทีวาไว้กับหมอเอาให้หมอช่วยเยียวยารักษาให้อย่างนี้แหละเมื่อหมอวางยาเข้าไปเมื่อยามันถูกกับโรคมันก็ทำให้ทุกขเวทนาบรรเทาลงในที่สุดโรคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปก็ถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วก็นอนใจแล้ววันนี้นะไม่ได้คิดว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่มันมีเท่านี้หรือไม่มีเท่านี้ต่อไปมันอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้เตรียมตัวเป็นอย่างนั้นแหละคนส่วนมากคนที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี้บ่อยแล้วเวลาร่างกายสังขารนี้เป็นปกติก็ลืมตัวแล้ววันนี้เพลินเมาเวลาร่างกายนี้วิบัติลงเอาแล้ววันนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วกลัวตายก็กลัวตายกังวลกังวายไม่ได้สติสัมปชัญญะอะไรดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่อันนี้ให้พึ่งพากันระลึกไว้เสมอทีเดียวในเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐปานนี้แล้วร่างกายอันนี้ก็นับว่าเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลได้เป็นอย่างดีเลยจิตใจที่ได้ร่างของความเป็นมนุษย์มานี่นะมันรู้ดีรู้ชั่วได้มันนึกคิดอยากจะแสวงหาความสุขยิ่งขึ้นไปใส่ตนของตนได้ถ้าหากว่าจิตนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่มันเกิดร่วมโลกกันอยู่นี่นะลองวาดภาพดูสิล่ะมันจะเป็นอย่างไรอ่ะนั่นแหละธรรมดาจิตใจของสัตว์เดรัจฉานนั้นมันจะไม่นึกคิดอย่างมนุษย์เราเลยอ่ะมีแต่มันนึกคิดอยากจะไปแสวงหาอาหารมากินแล้วก็นึกคิดจะไปเที่ยวส่องเสพกามคุณไปตามธรรมชาติเท่านั้นแหละมีเท่านั้นเองความประสงค์ของสัตว์เดรัจฉานนะซึ่งว่ามันคิดทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้แล้วมันจะไปคิดทำความดีอะไรมันก็ทำไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่อำนวยมันจะพูดจาปราศัยอย่างมนุษย์เราก็ไม่ได้มูนี่เรียกว่าเราจะเอามาเปรียบกับมนุษย์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์นี่นะนับว่าถ้าพูดในแง่ดีแล้วก็นับว่าดีมากทีเดียวแต่คนเรามันลืม ตัวสี่แบบนี้นะมันมองไม่เห็นคุณค่าแห่งขันห้าอันนี้ไปใช้ขันห้านี้ไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้นะใช้ขันห้านี้ไปฆ่าสัตว์ไตรลักษณ์ทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามใช้วาจาไปพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันไม่จริงไม่จังหมู่นี้ไปเที่ยวพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันเอ้าใช้วาจาไปพูดคำหยาบโลนพูดเสียบแทงให้ผู้อื่นเจ็บอกเจ็บใจพูดเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์อันใดไม่ได้ใช้กายอันนี้ไปดื่มของมึนเมาต่างๆนับตั้งแต่บุหรี่นี่แหละเป็นต้นขึ้นไปทีเดียวบุหรี่สุรายาฝิ่นเฮโรอีนกัญชาอะไรหมู่นี้ชอบทักชอบหนามนุษย์เราอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นภัยต่อชีวิตชีวามันเป็นภัยต่อร่างกายอย่างมหันต์เป็นภัยต่อจิตใจอย่างมากมายไม่รู้ตัวเลยคนแท่งซ่องเสพของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะจิตใจนั้นไม่ดีเลยไม่เป็นปกติเลยเรียกว่าจิตใจฟั่นเฟือนก็แล้วกันแหละเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่ได้ส่องเสพของเสพติดเหล่านี้ก็ให้สังวรระวังตนไว้ถ้าอยากมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะถ้ารักตัวนะกลัวต่อความทุกข์ความยากลำบากแล้วนะไม่ควรจะตกเป็นทาสแห่งตัณหาในของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นี้นี่ละขันธ์ห้านะบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วถ้าเราใช้เป็นแล้วดีจริงๆนะเราใช้มันทำบุญทำกุศลใช้มันกราบไหว้ในสิ่งที่ควรกราบควรไหว้ได้แก่กราบไหว้พระพุทธคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์กราบไหว้มารดาบิดาไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้มีพระคุณทั้งหลายหมู่นี้นะการเรากราบเราไหว้หมู่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญได้กุศลได้บุญได้กุศลบางคนไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจเพียงแค่ว่าได้บุญได้กุศลแต่กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละไหว้อย่างอื่นไม่ได้บุญกุศลอย่างนี้ก็มีนะเมื่อเรานึกถึงว่าสิ่งนี้มีคุณต่อเราสิ่งนี้เราควรเคารพบูชาเมื่อนึกได้อย่างนี้เรากราบเราไหว้เราสักการะบูชาลงไปล่ะได้บุญได้กุศลทางนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำกายนี้ให้แข็งกระด้างกระเดื่องมันจะแตกจะดับอยู่แล้วเราจะไปแข็งกระด้างทำไมอ่ะใช่มันทำความดีเข้าไปสิใช่มันประกอบกุศลละกิจต่างๆแหละเริ่มจากการให้ทานนั่นแหละมาใช่มันทำการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่การงานนั้นต้องปราศจากโทษคนเราถ้าว่าเกียจคร้านทำการงานแล้วมันก็จะได้วัตถุสิ่งของที่ไหนมาเป็นวัตถุทานได้มันไม่มีนั่นเนี่ยแม้แต่จะเลี้ยงอัตภาพตัวเองก็ไม่เพียงพอคนเกียจคร้านทำการงานเกียจคร้านศึกษาเราเรียนวิชาความรู้นี้ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วก็เกียจคร้านศึกษาเราเรียนธรรมวินัยแล้วก็เกียจคร้านฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อศีลตรงต่อสมาธิตรงต่อปัญญาเช่นนี้แล้วภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ไม่มีคุณความดีอะไรอยู่ในตัว ขันธ์ทั้ง5อันนี้ก็จะไม่เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยมัวแต่เกียจคร้านมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาแล้วก็น่าเสียดายถ้าที่ตนได้ทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นบุญกุศลก็จึงมาตกแต่งขันห้านี้ให้ได้ถ้าบุญไม่มากพอก็จะไม่สามารถมาตกแต่งขันห้าอันเป็นขันของมนุษย์นี้ได้เลยแล้วก็จะมีการบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าบุญไม่มากพอนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วนะก็อย่าพากันประมาทเพราะว่าบุญกุศลความดีต่างๆนั้นต้องทำเอาทั้งนั้นมันถึงได้นะถ้าไม่ทำไม่ได้อยู่เฉยๆจะให้บุญกุศลมันเกิดขึ้นเองนะไม่ได้นะทานอย่างนี้นะเมื่อตนไม่ขวนขวายหาวัตถุสิ่งของนะจะไปเอาของอะไรมาให้ทานได้ลองคิดดูนี่แหละศีลอย่างนี้นะเมื่อตนไม่สำรวมกายวาจาให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตินั่นนั่นแล้วมันจะเป็นศีลได้อย่างไรอ่ะถ้าตนไม่ตั้งเจตนาลงในใจนี่ว่าเราจะรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์จักไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้โดยเด็ดขาดเลยอย่างนี้ถ้าตนไม่ตั้งใจลงอย่างนี้มันก็รักษาศีลไม่ได้เลยจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ช่างศีลของสามเณรก็ตามศีลของพระภิกษุสงฆ์ก็ตามแหละมันมีไม่ได้ถ้าตนไม่ตั้งเจตนาลงอย่างว่านั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งเจตนาลงให้ดีให้แน่วแน่ในใจเลยทีเดียวไม่ต้องลังเลไม่ต้องย่อท้อว่าศีลนี่มีมากมายเหลือเกินเราจะทำยังไงเราจะรักษาไหวเราจะรักษาได้หรือไม่ควรไปวิตกอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถที่จะทำได้แล้วไซพระศาสดาไม่ทรงแต่งตั้งบัญญัติได้หรอกเรื่องหมู่นี้นะพระองค์ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะต้องทำได้ไม่ได้อยู่นอกวิสัยของมนุษย์เราให้เข้าใจอย่างนั้นไม่มีใครจะมาทำให้เราแล้วเราต้องทำเอาทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตใจให้สงบระงับก็เหมือนกันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละเราจะไปให้ใครช่วยไม่ได้เลยตนเองต้องช่วยตัวเองต้องทำตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นจริงจังเลยการสำรวมจิตก็ต้องสำรวมไปทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราศัยอะไรต่ออะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่เสมอไม่ลืมตัวนี่หมู่นี้นะมันใครจะไปทำให้ใครได้นะลองคิดดูสิตัวเองเนี่ยต้องทำให้แก่ตัวของตัวเองอ่ะการสำรวมใจอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าเป็นการรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมนี่เมื่อสมาธิไม่เสื่อมปัญญามันก็ต้องมีอยู่เรื่อยไปนะมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดรู้ได้มันก็เห็นได้มันก็รู้เท่าเอาทันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่หลงไม่ลืมไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามนี่ถ้าหากว่าสมาธิไม่มีอยู่ในใจนั้นปัญญาก็ไม่เกิดแล้วมันก็มีแต่หลงล่ะวันนี้นะตาเห็นรูปก็ยินดียินร้ายไปตามรูปหูได้ยินเสียงก็ยินดียินร้ายไปตามเสียงจมูกได้สูดกลิ่นก็ยินดียินร้ายไปตามกลิ่นนั้นๆลิ้นได้รับรสอาหาร อะไรก็ยินดียินร้ายไปตามรสนั้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ยินดียินร้ายไปตามสัมผัสนั้นนั้นนะนี่การที่เราไม่ฝึกฝนอบรมสมาธิปัญญาให้ตั้งอยู่ในใจเสมอไปแล้วมันจะหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเลยเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามีสมาธิมีปัญญาประจำอยู่กับใจแล้วมันจะเห็นตรงกันข้ามนะมันจะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแล้วเมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็ปล่อยวางไปเรื่อยจิตใจก็เป็นปกติสม่ำเสมอไปปกติรู้ปกติเห็นความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายปกติเห็นความดับไปแห่งสังขารทั้งปวงอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่แหละจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมา